anasema rahimahullah wa an ibn umar na imepokelewa kutoka kwa abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala anasema taraa an-nas al-hilala watu walijumuika kwa lengo la kutaka kuwatazama mwezi wamejumuika watu wanataka kuangalia mwezi taraa an-nas al-hilala wamejumuika watu wamekusanyika lengo lao nini kila mmoja anataka kuangalia mwezi taondamia wapi je ataona nani nani atakayeanza kuona fa akhbartu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nikampasha habari mtume wa allah sallallahu alayhi wa sallam anni raaituhu kwamba hakika mimi nimeuona abdullah ibn umar huwa fasama mtume akafunga alayhi salatu wassalam wa amara an-nas bi siyamihi na akawaamrisha watu kufunga mwezi huo rawahu abu daud hadith abipokea al-imamu abu daud wa sahahahu ibn hibban wal hakim na amesahihisha ibn hibban na al-imamu al-hakim abu abdullah an-naysaburi na wengine katika wanazuoni hadithi hii inatufidisha kwa maana inatupa faida ya kwamba idadi ya watu wanaozingatiwa kwenye kuingia kwenye saumu ya Ramadhani ni mtu mmoja tu imetosha. Hadithi hii inatufidisha faida idadi ya watu ni wangapi ili waje watuambie lazima wewe watatu kama vile kwenye maushahidi au wawili kama vile kwenye ushahidi au ni idadi ya watu wangapi. Hadithi hii imetufidisha kwamba ametosha Abdullah bin Umar kumpa taarifa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume akafunga kwa taarifa ya Abdullah bin Umar na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha watu wafunge kwa taarifa iliyoletwa na Abdullah bin Umar fihi kwa yaliomo ndani yake kwamba idadi inayozingatiwa kuingia kwenye saumu ya Ramadhan ni mtu mmoja tu. Ikhtilafu zinakuja za wanazuoni, vipi kwenye kutoka kwenye mfungo, idadi itakuwa ni hii moja, yani kuingia kwenye mwezi wa Shawali awe aliyouona mwezi wa Shawali ni mmoja kama aliyouona mwezi mwandamo wa Ramadhani. Baada ya ilmu wakasema mwezi wa Shawali tofauti na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Shawali lazima wapatikane mashahidi wawili, na hii ndiyo kauli ya Imam Ahmad na hii ndiyo kauli ya Imam Shafi'i katika moja ya kauli zake, na hii ndiyo kauli ya Imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, na hii ndiyo kauli iliyotiliwa nguvu na al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, na ikatiliwa nguvu na al-Allama al-Uthaymeen, na imetiliwa nguvu na al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahmatullahi alayhim. Kwa kwenye kuingia kwenye Ramadhan yatosha mtu mmoja mwadilifu, kwenye kutoka kwenye Ramadhan ni watu wawili. Masala, je, itafaa kutazama mwezi mwandamo kwa kutumia ad-darbil? Darbil ingine wanaita darubini, wanasema la basa bih, hakuna ubaya, japo sio wajibu, sio wajibu, kwa sababu sunna imekuja kwamba tegemeo kuangalia mwezi mwandamo ni kwa jicho la kawaida, lakini ikitokea mtu katumia darbin ambayo anaangalia kwa hilo jicho la kawaida, hakuna ubaya, ikiwa ni mtu anaaminika akatoa taarifa kwamba nimeuona kupitia chombo hiki, basi watu watafunga kupitia mazingira haya. Haya wamesema wanazuoni wetu wa Kiislamu akiwemo al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika fatawa zake. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, na imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما أن أعرابيا يقام بدو مجا katika mabedui. Jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema kumwambia rasul alayhi salatu wassalam, inni raaitu alhilala, hakika mimi nimeuona mwezi muandamo, yani wa Ramadhan. Faqala, mtume akamhoji akamwambia, atashhadu an la ilaha illa Allah, je wewe ni muislamu? Kwa maana je unakiri kwa moyo na unabaini kwa ulimi kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake? Qala, akajibu naam, ndio. Qala, akasema tena katika hali ya kumuuliza, atashhadu anna muhammadan rasulullah, je unakiri kwa moyo na unabaini kwa ulimi kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah? Qala naam, akasema ndio. Qala, ndipo aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Bilal, fa'adhim fi nnasi ya Bilal, watangazie watu ewe Bilal, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, fa'adhim fi nnasi ya Bilal, watangazie watu ewe Bilal, toa matangazo Bilal, kuwatangazia watu, ayasumu ghada, kwamba wafunge kesho. Rawahu al-khamsa, wameipokea watano, ni wale wanne muongeze na Imam Ahmad. Wasahahahu Ibn Khuzaimata wa Ibn Hibbana, na amesahihisha Ibn Khuzaima na Ibn Hibban. Warajjaha an-Nasa'iyyu irsalahu, na amerajihisha al-Imam an-Nasa'i kwamba hadithi hii ni mursal. Wa mursalu minhu as-sahabiyyu saqat, kama alivyosema kwenye Baiquniya, mursalu minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Kuna masala hapa wanayataja wanawazuoni, vipi ikiwa alileta taarifa ya mwezi ni mwanamke? Amesema al-Imam Ibn Qudama katika al-Mughni, anasema wala yukbalu fihi shahada rajulin wa mraataini wala shahadatu nisai almunfaridat wa in kathurna. Anasema al-Imam Ibn Qudama, haukubaliki juu ya hili ushahidi wa mwanamume mmoja, ushahidi wa mwanamume mmoja na wanawake wawili, haukubaliki, wala ushahidi wa wanawake walio peke yao, hata kama watakuwa wengi kiasi gani. Wakadhalika sa'iru shuhur, li'annahu mimma yattali'u alayhi ar-rijal, sio mwezi huu tu mwandamo, bali miezi yote. Kwa maana hawawezi wakaja wanawake watatu wakasema qadhi au mufti, sisi wanawake watatu tumeuona mwezi. Ibn Qudama anasema haukubaliki. Kwa nini? Hoja yake, anasema jambo hili ni katika mambo ambayo yanatazamwa na wanaume. Na akataja Abu Umar Ibn Abdul Barri, makubaliano ya wanawazuoni juu ya hilo. Lakini akajibiwa Ibn Abdul Barri An-Namiri rahimahullah kwamba hiyo ijmaa unayoinukuu haikusihi, wako wanawazuoni waliokwenda kinyume, kama vile kina Ibn Hazmi, na kabla yake kuna Imamu Abu Thauri, na hilo ndilo ambalo ameliegemea al-Imamu Ibn Rushdi, na huo ndio uchaguzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah na al-Allama al-Uthaymeen, kwamba hakuna dalili ya kukataa ushahidi wa wanawake, hakuna dalili. Huyo mwanamke hakuna ushahidi kwamba anakataliwa, muda kuwa ni Muislamu, anaelewa anachokisema, baligha aqil. Anasema wa an hafsata ummi lmuminina, na imepokelewa kutoka kwa Hafsa mama wa Waislamu, Hafsata binti Umar radiyallahu anha, an nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema: man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Man lam yubayyit as-siyama, yeyote asiyelala na nia ya saumu, qabla al-fajri, kabla ya al-fajiri, yani usiku wote huo mpaka karibia na al-fajiri hana nia, akaja katania baada ya kuingia kwa alfajiri ya kweli, fala siyama lahu, hana funga mtu huyo. Rawahu al-khamsa, wameipokea watano. Wamala tirmidhiyu, na amemili na ameegemea alimamu tirmidhi, wa nasaiyu, na alimamu nasai, ila tarjihi wakfe, juu ya kutilia nguvu upande wa kwamba hadithi hii ni mawquf. Wasahahahu marfu'an, na ameisahihisha hadithi hii ikiwa ni marfu'an, iliyorufaishwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani? Ibn Khuzaima, yeye ndiye ambaye kaisahihisha kuwa ni marfu'an, si peke yake, pamoja na alimamu Ibn Hibban. Mas'ala haya ya kulala na nia, kwanza ni lazima tuelewe, haisihi saumu bila nia, iwe ni saumu ya sunna au iwe ni saumu ya faradhi. Ushahidi wa hadithi, innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, na hii ndiyo kauli ya jumhur, jopo la wengi katika wanawazuoni. Bali al-Imamu Ibn Qudama amenukuu makubaliano ya wanawazuoni kwamba haiswihi saumu illa kwa nia, iwe saumu ya faradhi au iwe saumu ya sunna. Hayo masala ya kwanza. Wamekwenda kimadhehebu jumhuri ya wanawazuoni, akiwemo alimamu Ahmad, akiwemo alimamu Malik, akiwemo alimamu Shafi'i, kuwajibisha tabiitu niyati fil fardhi min al-layl, kwamba anayetaka kufunga saumu ya faradhi lazima alale na nia ya saumu hiyo kuanzia usiku. Hawa ni jumhur, wamewajibisha wajibu. Anayetaka kufunga funga ya faradhi, funga ya lazima, ya kafara, ya nadhiri, ya Ramadhani, ya kulipa deni la Ramadhani, saumu yoyote ya wajib ya faradhi, wanawazuoni hawa wamewajibisha kwa mfungaji, lazima alale na nia kutoka usiku kupitia hii hadithi, wakati ambapo amekwenda kimadhehebu al-Imamu Abu Hanifa ya kwamba yasihi saumu yake, yasihi nia yake pia kuiweka kabla ya kupinduka kwa jua. Kwa maana umeamka alfajiri saa moja, saa mbili, saa tatu, hujatia nia bado, muda wa kuwa jua halijapinduka ukaingia wakati wa dhuhuri, fursa unayo ya kutia nia. Nani Abu Hanifa huyo? Lakini hoja ya Abu Hanifa haina nguvu, na hoja yenye nguvu ni hoja ya jumhuri ya wanawazuoni. Ama funga ya sunna, ama funga ya sunna isiyokuwa ya faradhi, hilo limesihi kutoka kwa sehemu ya masahaba kwamba walikuwa wakianza kutia nia ya funga ya sunna mchana. Wamepatikana baadhi ya sahaba kutia nia ya funga mchana, kama vile sahaba Abu Darda, kama vile sahaba Abu Talha, kama vile sahaba Hudhaifa, kama vile sahaba Abdullah bin Mas'ud, kama vile sahaba Anas ibn Malik, kama vile sahaba Muadh ibn Jabal, na hakuna mmoja katika masahaba aliyewakhalifu masahaba hawa kwa tukio ambalo wanalifanya, kutia nia ya saumu mchana. Lakini saumu gani? Saumu ya sunna. na hii kauli ndiyo kauli iliyotiliwa nguvu na alimamu al-Albani, imetiliwa nguvu na alimamu Ibn Baz, imetiliwa nguvu na alimamu Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhim ajma'in. Wakati ambapo wamekwenda kimadhehebu baadhi wanazuoni kama vile Imam Malik na alimamu Daud al-Zahiri na alimamu Ibn Hazmi na alimamu Sanaani na alimamu Shaukani, wao wakaonelea hata kama ni funga ya sunna lazima mtu alale na nia, alale na nia kuanzia usiku. Kwa hoja gani? Innamal a'malu binniyat. Na katika wanazuoni wa zama zetu hizi na alimamu Muqbil bin Hadi amekubali kauli hii kwamba hata somo ya sunna lazima ulale nayo nia yake kuanzia usiku. Walid Darqutni, na anayo hadithi alimamu Darqutni inayosema la siyama, hana somo, liman lam yafridhu min al-layli, yule ambaye kutia nia kuanzia usiku hana funga huyo. Japokuwa hadithi hii ni dhaifu. Masala katika yale yanayohusiana na nia katika hadithi hizi za nia, je, ni lazima kila siku mtu anuie? Ikiwa mtu anafunga mwezi wa Ramadhani kila siku anuie, au itamtosha nia moja tu ya mwezi mzima? Baadhi ya wanazuoni wamesema na hii ni madhhab ya jumhuri ahli alilm akiwemo alimamu Ahmad katika kauli iliyoshuhurika kutoka kwake, na alimamu Shafi'i na alimamu Abu Hanifa, na ni moja ya riwaya kutoka kwa alimamu Ishaq, kwamba kila siku iwe na nia yake. Hii ndio madhhab ya jumhuri, kila siku iwe na nia yake. Kwa nini wanapojenga hoja hawa? Kwa nini hoja walioijenga kwamba kila siku ni ibada yenye kujitegemea, kullu yawm ibada mustaqilla, wakajenga hoja tena hapo kwamba ndiyo maana haiharibiki saumu ya Jumapili kwa kuharibika saumu ya Jumatatu. Ukiharibu saumu ya Jumapili, wewe kuharibu kwako Jumapili hakupelekei kuharibika kwa Jumatatu kama hukuiharibu. Kwa maana hii ni saumu yajitegemea siku yake, na hii ni saumu yajitegemea siku yake. Hoja yao ndio hiyo. Kwa hiyo hawa wanazuoni ndio wataja jumhuri ya wanazuoni akiwemo Imam Ahmad katika kauli iliyoshuhurika kutoka kwake, na alimamu Shafi'i na alimamu Abu Hanifa, na riwaya kutoka kwa Ishaqa bin Rahawaihi, wanaonelea hivyo. Wakati ambapo alimamu Malik ibn Anas na Ahmad katika riwaya nyingine iliyonusuriwa na alimamu ibn Aqil na Ishaqa katika moja ya riwaya zake, na madhhabu hii mtakayoitaja ndiyo iliyotiliwa nguvu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwamba Ramadhani na yale yote yaliyo ndani ya Ramadhani yanayofanana na Ramadhani katika zile ibada ambazo kwamba imeshurutishwa ile hali ya at-tatabu, kufuatiliza. Mfano, kafanya kosa, anaambiwa afunge miezi miwili. Kwa hiyo at-tatabu, kwamba kufuatana siku baada ya siku baada ya siku, watakiwa ufanye hivyo. Mwezi umemalizika, mwezi unafuata ushikilie, uendelee ibada hii ya Ramadhani ambayo imeshurutishwa at-tatabu, mfuatilizo. Na ibada mfano wa hii ambayo imeshurutishiwa sharti la mfuatilizo na mwendelezo pasina kukata, wanasema wanazuoni hawa, hii ni ibada moja, hii ni ibada moja, inatosha nia moja, imetosha nia moja. Muda wa kuwa mtu hakuikata nia yake ya kuendelea kwa saumu kwa udhuru uliompata, basi itamtosha nia moja kwa kuwa ni ibada moja. Na haya yakatiliwa nguvu pia na al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa inatosha nia moja tu, kama nitafunga mwezi wote huu wa Ramadhani, muda wa kuwa sijadharurika, nikidharurika nikafungua, basi nitajadidi tena nia, nitarinyu nia yangu. haya yanafungamana na masuala ya hadithi hizi za kutiania. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie amesema, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, aliingia nyumbani kwangu mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja, faqala, akaniuliza, hal indakum shay, je mna chochote? Qulna la, tukamwambia hapana. Qala fa inni idhan sa'imun, akasema bas mimi nimefunga, kama hamna chochote cha kukila basi mimi nimefunga. Thumma atana yawman akhar, kisha akatujia siku nyingine. Faqulna, tukamwambia, uhdiya lana haisun, tumeletewa zawadi ya hais, changanyiko wa maziwa na vitu vingine, kinywaji hicho. Faqala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, arinihi, nioneshe, nioneshe ewe Aisha. Falakad asbahtu saima, kwa sababu kwa hakika nilikuwa nimeamka na nia ya saumu, hebu nioneshe. Ataka kwa hakiki alayhi salatu wassalam. Tumesema hais ni mchanganyiko wa vitu, maziwa makavu yaliyokaushwa, tende, huweza kupatikana na ngano, labda mithili ya uji fulani hivi. Hais unakuwa na tende na maziwa yale makavu yaliyokaushwa na vitu kama hivyo. Falakad asbahtu saima, kwa hakika nilikuwa nimeamka na saumu. Faakala, akala, rawahu Muslim, ameipokea Muslim. Kwa maana saumu ya sunna si kama saumu ya faradhi. Saumu ya faradhi ukishafunga lazima umalize, kama vile ukiingia kwenye swala ya faradhi lazima uimalize, itokee umedharurika. Ukishapiga Allahu akbar huruhusiwi kutoka bila sababu, bila udhu, haramu. Saumu ya sunna unaweza, wanasema saumu ya sunna mfungaji ni amiru nafsihi, amiru nafsihi, ni amiri kiongozi wa nafsi yake, ya sultan. Saumu ya sunna ni amiru nafsihi, wewe mwenyewe unajiangalia, je, niendelee au nifungue? Umealikwa mfano kwenye harusi, mkutana vyakula, na uone saumu yako, unaweza ukana, unaweza usi, wewe mwenyewe unaangaliwa, kisha unasemaje. Ndio maana ya amiru nafsi, anakuwa ni amiri wa nafsi yake, kiongozi wa nafsi yake, ajiongoze mwenyewe. Saumu gani hiyo? Ya sunna. Na ndio maana mtume alikuwa amefunga, lakini alipoambiwa kuna cha kukila akasemaje? Nipe lile, nilikuwa nimetia nia funga. Hii ni saumu ya sunna, unaruhusiwa kufungua, lakini saumu ya faradhi hapana. وعن سهل بن سعد الساعدي نكتوك وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم بحكيكم تومي الله صلى الله عليه وسلم مسيما لا يزال الناس بخير واتو هواتو أشكوا وابوكت خيري ما عجل الفطر مدوكوا ونواهب فنقوا متفق عليه. حديثه رسول زياء adabu ya mfungaji kuwahi kufungua, kuwahi kufungua. Na ametaja Imam Abu Dawud hadithi ya Abu Huraira mfano wa hii inayosema, la yazalu dinu dhahira ma ajjala nnasu lfitra, haitoacha kuwa dini inashinda, iko juu ya dini zote, muda wa kuwa watu wanawahi kufungua. Lianna alyahuda wannasara yuakhiruna, kwa sababu Mayahudi na Manasara wao huchelewa kufungua. Na hadithi yamesahihisha Al-Allama Al-Wadii rahimahullah ta'ala. Na imekuja hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma, anasema kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, tulikuwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam safarini. Falamma gharabat ash-shams, jua lilipozama, Qala, alisema Rasul, ya fulan inzil fajdah lana, ewe fulani shuka tuchanganyie mchanganyiko wa kutengeneza uji. Qala, akasema yule sahaba, ya Rasulullah, inna alayka nahara, bado mchana upo, bado mwangaza upo. Qala, Mtume akamwambia tena, inzil fajdah lana, shuka tuchanganyie mchanganyiko wa uji. Qala, ya Rasulullah, inna alayka nahara, ya Rasulullah, bado mchana upo, law amsayt, subiri mpaka jua lizame. Qala, Mtume akamwambia, inzil shuka fajdah lana, tuchanganyie. Ndipo akashuka yule sahaba baada ya msisitizo huo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu sahaba hakudhamiria kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasha wakalla, bali alidhani kwamba bado mbona mwangaza mchana bado upo, labda mbona giza halijaingia. Hakujua maskini sahaba radhiallahu anhu kwamba mfungaji hufungua sio kwa giza kuingia totoro au nyota kuchomoza, la, ni jua tu kusama, hata kama utaona mwangaza wa mchana bado upo, kama tulivyotaja ile hadithi ambayo asili yake ndiyo hadithi hii, jua au mwangaza wa jua, mwangaza wa mchana utakapotokomea upande wa magharibi, giza la usiku litakapoanza kuingia upande wa mashariki na jua likawa limeshazama, tayari mfungaji amehalalikiwa na kufungua. Ndiyo hadithi hii. Wali Tirmidhi, na anayo hadithi alimamu Tirmidhi, min hadithi Abi Huraira, kutoka katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, qala, amesema, qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah mwenye izza na utukufu, ahabu ibadi ilayya, anayependeza zaidi katika waja wangu kwangu, ajaluhum fitra, ni yule anayewahi kushinda wenzake kufungua. Hadithi hii ni dhaifu, imedhoofisha ahlul ilm, lakini bado tabakia kufungua ndiyo jambo la kheri, kuwahi kufungua. Mtu asijicheleweshe, mtu asijicheleweshe. Na kuwahi kufungua kuna kukusudiwa ni baada ya mtu kuwa na yakini kwamba jua limeshazama, yaani kuwa na yakini kwamba jua limeshazama. Na wala mtu asiliendee jambo la kuwahi kufungua kwa kuwa na mashaka, litakuwa limezama au bado, hatakuwa limezama tu, la, sio kwa hali hiyo, ni kwa hali ya yakini, kwa sababu kulazimika yeye kufunga, amefunga na amelazimika kwa yakini. Vivyo hivyo kutoka kwenye somo hiyo anatakiwa atoke kwa yakini, sio kwa mashaka. Amefunga kwa yakini, afungue kwa yakini. Yakini inaondoshwa na yakini, yakini haiondoshwi na mashaka. Na imekuja makemeo makali kwa wale ambao watawahi kufungua kabla ya wakati. Mtu anapapara na haraka, haja kuwa na yakini akafungua, imekuja makemeo makali katika sharia. Imekuja hadithi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Majah, na amepokea Imam al-Hakim, thumma mtuliqa bi, kisha nikachukuliwa. Mtume anasema, fa idha ana biqaumin, tahamaki nimefika kuwafikia watu, muallaqina biaraqibihim, wametundikwa, wametundikwa, wananing'inizwa kwa visigino vyao, tasilu ashdaquhum dama, mashavu yao na mafunda yao yanatiririsha damu, wamening'inizwa, wanatoka damu kwenye mashavu yao. Fakultu ma haula, nikamuuliza yule malaika, hawa ni akina nani hawa? Qala, akasema, haulai alladhina yuftiruna qabla tahillati saumihim, hawa ndio wale wanaowahi kufungua kabla ya wakati, hawa ndio wale wanaowahi kufungua kabla ya wakati, wanajifanya wana haraka, ndio hawa. Tayib, masala hapo hapo, ikitokea mtu amewahi kufungua akidhani kwamba jua lilishazama, tahamaki jua lile limechomoza tena, ana nini mtu kama huyo hukumu yake? wanasema wanazuoni lazima ajizuie asile tena, na hiyo siku anatakiwa aje ailipe. Na hii ndiyo kauli al-Imam Malik na al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Thawr, na ndiyo kauli waliotilia nguvu al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نكتبك أنس بن مالك الله أمريذي أمسيما قال رسول الله أمسيما امتمر الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. أمسيما امتمر صلى الله عليه وسلم تنماليزية كزغمزية كواهي كفتر لكن كذلك تنزغمزية مسألة يقول داكو تسحروا كلين داكو فَإِنَّ فِي السَّحُورِ وَنِ حَكِيكَ كَتْكَ كِلَيْشَ كُلَ شَدَاكُ فِي السَّحُورِ كَتْكَ كِلَيْشَ كُلَ شَدَاكُ بَرَكَةً كُنَ بَرَاكَ سحور وفتح يسين نكيلي شكولة كنا شوليوة وقت السحر ديو داكو هلو داكو هلو وقت السحر ثلوثي مش يوسف وفتح وضم يسين سحور inakuwa ni kile kitendo chakula chakula hicho huitwa suhur. Suhur chakula chenyewe, suhur kitendo chakula. Tasaharu kule ni daku, fa inna fi sahuri, kwani hakika katika kile chakula cha daku kinacholiwa wakati wa sahar barakatan, kuna baraka. Muttafaqun alayh. Na kwenye riwaya nyingine ambayo hakuitaja Sheikh rahimahullah anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam innaha baraka, ni baraka a'taakumullah iyaha, amekupeni Allah, fala tadau, msiache hii baraka, yani kuleni daku ni baraka kakupeni Allah. Na kula daku ndiyo kitenganishi baina ya funga ya Waislam na funga ya sio kuwa wao, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar, tofauti ambayo hutofautisha baina ya funga yetu sisi Waislam na funga ya waliopewa kitab ni wale walaji wanaokula daku. Hadithi Amr ibn al-As wa Salman ibn Amir al-Dabbi radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hadithi hii tutakuja kusoma nayo kesho insha Allah ta'ala.